2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda przedstawi program na ewentualną drugą kadencję urzędowania. Minister rolnictwa zapewnia w Trójce, że w Polsce nie zabraknie zboża. Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęli produkcję specjalnych przejściówek do strażackich masek powietrznych. Niebawem rozpocznie się konwencja wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy. Przedstawi on program na ewentualną drugą kadencję swojego urzędowania. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w programie Pierwszym Polskiego Radia zapewnił, że przedstawiony dziś program będzie bardzo konkretny. To będzie bardzo konkretny program, mówiący o bardzo konkretnych sprawach, które będzie pan prezydent podejmował w najbliższych 5 latach. Krzysztof Szczerski zapewnił, że przedstawione propozycje będą uwzględniały realia wywołane przez pandemię koronawirusa. Pierwsza tura wyborów ma odbyć się 10 maja. Nie ma obaw, że w Polsce zabraknie zboża, zapewnia minister rolnictwa. W programie Trzecim Polskiego Radia Jan Krzysztof Ardanowski mówił, że w Polsce rocznie tylko 15% uzyskanego zboża przeznacza się do spożycia. W tej chwili jest pytanie takie, czy wstrzymywać eksport, chociaż jesteśmy krajem eksportowym i zabiegamy o to, żeby eksportować i martwimy się tym, że wiele krajów pozamykało granice, czy też odtwarzamy powiązania handlowe. Jan Krzysztof Ardanowski dodał, że produkcja rolnicza przebiega bez zakłóceń, jednak obawia się tegorocznej suszy. Wyjaśnił, że ewentualny wpływ suszy na sektor rolniczy będzie zależał od majowych deszczy. Podchorążowie z Akademii Marynarki Wojennej angażują się w kolejną akcję pomocową dla służb, które walczą z epidemią koronawirusa. Przyszli marynarze rozpoczęli produkcję specjalnych przejściówek do strażackich masek powietrznych. Dzięki wymiennym przejściówkom strażacki sprzęt będzie mógł być lepiej wykorzystywany w czasie akcji związanych z koronawirusem, mówi rzecznik Akademii Marynarki Wojennej, komandor porucznik Wojciech Mund. Na co dzień strażacy te maski wykorzystują do zintegrowanego aparatu oddechowego, czyli taki, który pracuje w obiegu zamkniętym, z tlenem. Natomiast do innych celów, na przykład do walki z koronawirusem, potrzebny jest otwarty system. I te przejściówki pozwolą wykorzystać te maski do takich celów. Akademia Marynarki Wojennej od początku epidemii angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia związane ze zwalczaniem patogenu. Podchorążowie tej uczelni wyprodukowali m.in. ponad 3000 maseczek ochronnych oraz 1200 przyłbic. Z okazji przypadającego jutro Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął akcję przypominającą o polskich symbolach związanych z losami Polski i Polaków w XX wieku. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi. Święto zostało ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Symbole ważne dla naszej tożsamości narodowej można obejrzeć na głównej stronie internetowej IPN, a także na Twitterze i Facebooku. Znaki pamięci, specjalne przypinki okolicznościowe nawiązujące do najważniejszych wydarzeń czy też postaci z najnowszej historii Polski. Każda z tych przypinek ma swoją własną historię. Każda opowiada o heroizmie, patriotyzmie i ofiarności bohaterów oddanych sprawie Polski. Mówi szef portalu Instytutu przystanekhistoria.pl Rafał Leśkiewicz, który tłumaczy, że prezentowane przypinki czy znaki wiążą się z najważniejszymi wydarzeniami w najnowszej historii Polski. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek maja przywitał nas deszczem i burzami, szczególnie w Polsce zachodniej i północnej. Front będzie się przesuwał na wschód, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Burze z gradem możliwe w drugiej części dnia. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Najchłodniej w Suwałkach 11 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne.

13. Trójkowy top wszechczasów. Biała Armia, zespół Baim, rok 1989, 234. miejsce. W tej godzinie lata 70., 80., 90. i 2000. No i właśnie na 233. Słońcu upał na ulicy, przyjechali z Interi.

patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Róże Europy, stańcie przed lustrami albo zwierciadełko, 232 miejsce, to piosenka z 1987 roku. Oczko wyżej na 231, ten sam 1987. Ale ją gwiazd biegniemy, Bóg drogę zna.

to już znasz, kochanie. Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? Czy to już nasz kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? To też kawałek historii Listy Przebojów Trójki. Przypomnę, Słodkiego Miłego Życia, Kombi, 83 rok, 229 miejsce w 13 polskim topie wszechczasów. Fanom Listy przypominam, że dzisiaj jest piątek i do 12 czekamy na głosy. lp3.polskieradio.pl. Układamy dzisiaj 1996 wydanie listy. Nie będzie jej na antenie, ale odnajdą Państwo to notowanie w internecie. Na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Jeszcze przez godzinę i 25 minut czekamy na głosy. A aktualne wyniki topu można śledzić na stronie Trójki. Wystarczy kliknąć w baner zapraszający do słuchania 13 polskiego topu wszechczasów. Oprócz tego wyniki są na bieżąco aktualizowane na trójkowym Twitterze, gdzie trafia każdy kolejny utwór z informacją o ewentualnych awansach lub spadkach. Ponadto na Facebooku Trójki publikowane są pełne dziesiątki utworów, które już wybrzmiały na antenie. Pozdrawiamy tych, którzy słuchają i komentują. A na miejscu 228 mamy utwór, który 5 razy był już w topie. Najwyższa pozycja 33 w roku 2013, a piosenka pochodzi z roku 2006.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين Taka była Koma 14 lat temu, 2006 rok, zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. 5 razy w naszym topie, najwyższa pozycja w 2013 roku, 33. A w tym roku na 228 miejscu. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pozdrawiam wszystkich w kraju i na świecie i informuję, że dzisiaj top do 21 i jutro podobnie od 9 do 21. 227 miejsce to rok 1999. To koniec zaledwie drugiej godziny naszego spotkania. Dla Ciebie, Mysłowic, 1999 rok, 14 w górę w tym roku. na miejsce 227. Przypomnę Państwu, że wyniki i aktualne topu można śledzić na stronie Trójki. Wystarczy kliknąć w baner zapraszający do słuchania 13 polskiego topu wszechczasów. Oprócz tego jesteśmy na Twitterze i na Facebooku. To dla tych, którzy lubią nowoczesność, polecam. A ja jeszcze powiem, że za godzinę i 5 minut zamykamy dzisiejsze notowanie listy Trójki. Nie będzie go na antenie, ale o 22 pojawi się na naszej stronie internetowej. Głosowanie potrwa jeszcze godzinę i 5 minut. Przypomnę tylko z naszej strony lp3.polskieradio.pl. Przyroda po deszczu, który się pojawił takim delikatnym, obudziła się absolutnie pięknie i pomyślałem sobie, że spoza tej listy kończymy na 227, a następną godzinę zaczniemy od piosenki z 1996 roku. Na chwileczkę przeniesiemy się do czasów listy przebojów Studia Rytm, końcówka lat 60. Bo jak patrzę za okno, to tak mi się wydaje, że to już teraz taka pora. Nagrajmy sobie w zielone Alibabki do godziny 11, a zaraz potem wracamy. 13 trójkowy top wszechczasów po polsku. Istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Moim zdaniem pierwszą sobotę maja powinniśmy zakończyć koncertowo. Na ogromnej scenie naszej nieograniczonej wyobraźni Francis Tuan. W lutym tego roku zadebiutowali albumem Let's Pretend, a teraz specjalnie dla słuchaczy Trójki przygotowali jego wersję koncertową. Zabierzemy Was w podróż do naszego muzycznego świata pełnego niecodziennych połączeń instrumentalnych i stylistycznych.